เรามาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมะรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาเป็นผู้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ความเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางฟิสิกส์ทางการแพทย์ทางเคมีทางชีววิทยาจะเป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์หรืออะไรๆก็ตามแต่ความรู้ความเรียนต่างๆเหล่านั้นถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับความรู้ความเรียนของสัมมาสัมพุทธะคือความรู้ความเรียนของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมีทิศทางที่แน่นอนแต่คือเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมและเป็นไปเพื่อนิพพานท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าไอ้ความรู้ความเรียนอย่างอื่นก็เป็นไปเพื่อปัญญานะอย่างเช่นวิชาทางการแพทย์เป็นต้นหรือว่าวิชาทางการขายวิชาทางการตลาดแต่วิชาทางเกี่ยวกับวิศวกรรมอะไรต่างๆความรู้ความเรียนต่างๆเหล่านั้นใช่อยู่เป็นปัญญาอย่างที่เราพูดกันทั่วไปแต่ว่ายังไม่ใช่อริยปัญญาอริยปัญญาคือปัญญาอันประเสริฐคือปัญญาที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่รู้ธรรมดาแต่รู้ยิ่งความรู้ยิ่งนะท่านผู้ฟังความรู้ยิ่งเนี่ยไม่ใช่ความรู้ธรรมดาแต่บางคนอาจจะคิดว่าความรู้ยิ่งคือรู้ที่เหนือขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่คําว่าความรู้อันยิ่งเนี่ยคือความรู้ที่ลึกซึ้งลงไปนั้นลึกเข้าไปในใจนุ่นรู้ที่ใจบางคนบางทีเราเรียนสมการทางคณิตศาสตร์อย่างนี้คุณมีความเข้าใจแจ่มแจ้งในสมการทางคณิตศาสตร์นั่นคือเข้าใจความรู้ตรงนั้นคือแค่สมองแค่ที่ระดับสมองแต่คําสอนของพระเจ้าน่ะสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้อันยิ่งคือความรู้ที่เข้าไปในใจนะคําว่าความรู้อันยิ่งเนี่ยคือมันเข้าไปในใจแต่คือมันรู้ที่ใจนะไม่ใช่แค่รู้ที่สมองเพราะฉะนั้นบางคนเรียนความรู้นะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเถอะแต่ถ้ายังไม่เกิดความรู้อันยิ่งนะคือที่มันแทงทะลุเข้าไปในใจเนี่ยให้ตั้งให้ใจเนี่ยมันตั้งไว้แล้วด้วยดีเนี่ยเกิดความรู้อันยิ่งได้เนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าแทงตลอดนะซึ่งความรู้อันนั้นอย่างดีซึ่งความจำได้หรือไอ้ความรู้ที่มันยังค้างอยู่ที่สมองเนี่ยมันอาจจะพลิกผันกลายเป็นงูพิษได้แต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกไม่ให้มันแทงตลอดไว้ด้วยดีด้วยความเห็นที่ถูกต้องหรือว่าทำความเข้าใจไม่แจ่มแจ้งเข้าใจแค่ฉาบฉวยหรือว่าแม้แต่ขนาดว่าเอาความจำได้ที่คุณจำเอาไว้ได้ในสมองไปใช้ในการทำทิ่มแทงคนอื่นใช้ในการหักล้างคนอื่นใช้ในการที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆก็จะไม่ดีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราใช้ให้ถูกทางมองให้ถูกมุมปฏิบัติให้ถูกวิธีนั้นมันจะเป็นไปเพื่อความรู้อันยิ่งความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานก็คือใจของเรานั้นจะมีความปล่อยวางมีความเย็นมีความสงบเข้าใจลึกซึ้งในใจเนี่ยมันจะไอความเข้าใจที่ลึกซึ้งอยู่ในใจไม่สามารถที่จะอธิบายออกบอกมาได้ว่าเป็นบทเพียรชนะอย่างไรและหลายคนก็มีประสบการณ์อย่างนี้นั้นพระสูตรทำสมาธิตั้งจิตไว้อย่างดีเกิดความรู้อันยิ่งทะลุเข้าไปในใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นแล้วแม้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายไม่ได้บทเพียรชนะที่จะกำหนดออกมาบอกมันเหมือนกับไม่มีคำอธิบายใดๆแล้วก็เป็นลักษณะนี้แหละคือความรู้อันยิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นความรู้ความเรียนวิชาอะไรต่างๆเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดคือเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานนั่นเองและในความรู้ความเรียนต่างๆเหล่านี้มันก็มีหลายเรื่องหลายราวตั้งแต่เรื่องของศีลก็จะมีอีกหลายระบบหลายแบบตั้งแต่เรื่องของจิตก็มีหลายเรื่องหลายราวเรื่องของปัญญาก็มีรายละเอียดเยอะแยะแบ่งพูดง่ายๆเป็น3หมวดคือศีลจิตแล้วก็ปัญญาบางนัยยะพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นแต่ซึ่งแต่ละอันเราก็ทําความเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆทําความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นก็จะเกิดความรู้อันยิ่งนั่นคือรู้ที่ใจเข้าใจในใจไม่ใช่ที่สมองอย่างเดียวอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นธรรมะเวลาที่เรารู้แล้วแล้วเราเกิดความแทงตลอดรู้อันยิ่งแล้วเราจะเกิดการปฏิบัติการปฏิบัติในที่นี้ก็คือหมายถึงการกระทําด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแต่คือมันเข้าไปในใจแล้วเนี่ยตั้งอยู่ในจิตอย่างดีแล้วแทงตลอดเข้าไปในจิตแล้วเนี่ย เกิดความรู้อันยิ่งแล้วนั้นมันก็จะส่งผลออกมาทางกายด้วยทางวาจาด้วยเพราะว่ากายและวาจาเนี่ยถูกคุมด้วยจิตแต่ถ้าจิตเราเข้าใจแล้วสบายละกายวาจาเราก็ปฏิบัติตามนั้นเช่นคนที่มีเมตตาเนี่ยคุณก็รู้ละเมตตาคืออะไรกรุณาด้วยมุทิตาอุเบกขาด้วยท่องได้จําได้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําจิตเอาไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังทิศที่เบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างต้องได้จําได้อันนี้มันอยู่ที่หัวเฉยแต่ถ้าเราเกิดความรู้อันยิ่งในเรื่องของเมตตาพวกเกิดความรู้เข้าไปในใจละใจเราทรงไว้ด้วยเมตตาอิ่มเอิบอยู่ด้วยเมตตามีเมตตาอยู่ในใจเนี่ยไอ้เมตตาที่ผ่านไอ้ความรู้ของเรื่องเมตตาคำว่าเมตตาผ่านทะลุเข้ามาในหูเนี่ยทรงไว้ในสมองจําได้เนี่ยใกล้ครวนท่องจําได้อัฏฐะก็เข้าใจดีนั้นมันเกิดเข้าไปในใจพวกเนี่ยเดินทางจากสมองมาถึงหัวใจเนี่ยใจเราเข้าใจเรื่องเมตตาแล้วเวลาปากมันพูดออกมาเนี่ยมันก็มีความเมตตาอยู่ในสำนวนคำพูดอยู่ในน้ำเสียงที่พูดอยู่ในเรื่องราวที่พูดมีการกระทำใดหยิบยื่นสิ่งใดหรือทำสิ่งใดให้ก็เป็นไปด้วยความเมตตาแต่มีเมตตาวจีกรรมมีเมตตากายกรรมก็เป็นผลจากเมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมก็เป็นผลจากการที่เรามีความรู้อันยิ่งไอ้เจ้าความรู้อันยิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นผลจากการที่เราเข้าใจอัตถะของมันคุณจะเข้าใจอัตถะได้คุณก็ต้องมีการทรงจําธรรมะได้ไหนจะทรงจําธรรมะได้เอาคุณก็ต้องฟังธรรมะถึงจะได้ฟังธรรมะคุณก็ต้องเข้าไปหาสมณะถึงจะเข้าไปหาสมณะคุณก็ต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยมันก็ไล่มาเป็นขั้นเป็นตอนน่าจะทําให้เราทรงไว้ได้แต่เพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของเมตตาอย่างที่ว่าเราทรงไว้ในใจในการกระทําการพูดของเราแล้วก็จะเป็นไปด้วยลักษณะของความเมตตานี่คือลักษณะทางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งหมวดธรรมอันหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้อันยิ่งนี่เหมือนกันในการปฏิบัติพระเจ้าได้เคยกล่าวถึงสาวกในอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นสาวกที่มีบริวารมากเช่นอุรุเวลากัสสปะซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นชลินหลังจากที่แสดงธรรมให้แก่พระอรหันต์60รูปแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วเนี่ยก็ได้มาแสดงธรรมต่อที่ตำบลอุรุเวลาซึ่งอยู่ห่างมาพอสมควรจากที่ที่ตรัสรู้เพื่อที่จะมาแสดงธรรมให้ชลินสามพี่น้องก็คืออุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะพวกนี้เป็นต้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยพวกชลินเนี่ยคือพวกฤาษีแล้วก็เผอิญว่ากลุ่มนี้มีบริวารมากมีบริวารรวมกันทั้งหมด 1,000 คนด้วยกันพอไปหลังจากที่บวชแล้วทําความเข้าใจในทางคําสอนพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ได้เคยกล่าวถึงบุคคลพวกชลินเนี่ยที่ว่ามีบริวารมากเนี่ยด้วยคุณธรรม4อย่างด้วยกันก็คือเขาไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวแต่เขาเอามาทรงไว้ในใจได้ทรงไว้ในใจรู้ไม่ใช่รู้ในสมองอย่างเดียวท่องจําได้อย่างเดียวนะเอามาทรงไว้ในใจมีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งมีความรู้อันยิ่งแล้วก็พูดในลักษณะนั้นปฏิบัติในลักษณะนั้นคุณธรรมอันแรกที่ทําให้เป็นผู้ที่มีบริวารมากนั่นก็คือสงเคราะห์บริวารด้วยเรื่องของสังฆวัตถุ4นั่นเองนั่นคือการสงเคราะห์ด้วยวัตถุ4อย่างอันแรกก็คือเรื่องของการให้นะรู้ว่าผู้นี้นะควรแก่สิ่งนี้นะก็สงเคราะห์เขาด้วยการให้แบบนี้นะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรื่องของวาจาที่อ่อนหวานนะปิยวาจานะรู้ว่าคนนี้นะควรสงเคราะห์ด้วยการพูดจาแบบนี้เขาก็พูดจาไปแบบนั้นนะที่อ่อนหวานเป็นวาจาสุภาษิตอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3ก็คือการประพฤติประโยชน์นะรู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลนี้นะก็ประพฤติประโยชน์ให้เขาทําให้เขานี่คือข้อที่3แต่ข้อที่4ก็คือวางตัวเสมอกันนะวางตัวเสมอกันนี้ก็หมายถึงรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําตัวให้สมกับหน้าที่นั้นนะรู้ว่าจะสงเคราะห์บุคคลนี้ด้วยเรื่องนี้แล้วก็นี่คือคุณธรรมข้อที่4เรียกว่าสังฆวัตถุ4สังฆวัตถุ4เนี่ยพระเจ้ายกย่องเรื่องของอดีตชลิน3พี่น้องนะแล้วก็พูดถึงรู้เวลากัสสปะเนี่ยสมัยหลังก็มาบวชเป็นภิกษุแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยว่ามีคุณธรรม4อย่างนี้นอกจากรู้เวลากัสสปะนะที่มีคุณธรรมเรื่องของสังฆวัตถุ4ก็ยังเคยยกย่องหัตถกะอุบาสกนั่นที่หัตถกะอุบาสกจากเมืองอารวีเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบริวารมากนะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เป็น400-500คน พระพุทธเจ้าถามว่าเอ๊ะทำไมมีบริวารเยอะมีเพื่อนเยอะแล้วก็ด้วยคุณธรรม4อย่างนี้ในเรื่องของทานเรื่องของปิยวาจาการพูดจาอ่อนหวานในเรื่องของการประพฤติประโยชน์แล้วก็การวางตนเสมอกันในรายละเอียดของ4อย่างนี้นอกจากที่ว่าบุคคลที่จะมีบริวารมากกระทําแล้วแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทรงกระทําเหมือนกันนะตัวพระองค์เองตั้งแต่สมัยเป็นโพธิสัตว์นะไม่ใช่เฉพาะตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติเรื่องของสังขวัตถุ4เหมือนกันนะได้เคยเล่าไว้ตอนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ32ประการว่าตัวพระองค์เองเนี่ยสมัยเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้สงเคราะห์ผู้อื่นนะด้วยสังขวัตถุ4นี้เป็นอันมากนะทำมากๆๆๆๆนะจนกระทั่งตัวเองไปเกิดบนสวรรค์นะมีวรรณะงามมีรัศมีมีอธิบดีมีเรื่องความสุข10อย่างของสวรรค์ที่เขาของเทวดาที่เขาจะมีกันเนี่ยมากกว่าเทวดาอื่นๆละนะพอหลังจากการที่ออกจากหมดอายุบนสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ทำให้ได้มหาปุริสลักษณะก็คือจะมีมือและเท้าอ่อนนุ่มนะมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตะข่ายนะคือคุณธรรมที่เรียกว่าสังขวัตถุ4เนี่ยจะทำให้เกิดมหาบุรุษนะลักษณะของมหาบุรุษ2อย่างใน32อย่างได้ก็คือความที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มความที่มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายด้วยเหมือนกันแต่พอเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการที่ประพฤติปฏิบัติเรื่องของสังขวัตถุ4เป็นอย่างมากแล้วก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นนะด้วยสังขวัตถุ4เหมือนกันนะเหมือนอย่างที่เคยทํามาซึ่งสาวกในสมัยพุทธกาลหลายๆท่านนะที่มีบริวารมากนะก็จะมีคุณธรรม4อย่างนี้หรือแม้แต่สมัยปัจจุบันถ้าท่านฟังลองสังเกตดูแต่คนที่มีเพื่อนเยอะคนที่มีบริวารมากเราจะสังเกตได้ว่าในหมู่บริษัทนั้นในกลุ่มคนนั้นเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการมีการสงเคราะห์กันด้วยสังขารวัตถุ4นี้อยู่แน่นอนไม่ว่าเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์แบ่งปันการให้ทานทานนี่ไม่ใช่หมายถึงทรัพย์อย่างเดียวแต่จะเป็นเรื่องข้าวของอะไรต่างๆด้วยและยังรวมถึงการที่พูดจามันฟังเข้าหูกันพูดจาไปในแนวทางเดียวกันพูดรู้เรื่องกันมันก็อยู่กันได้ในข้อที่2เรื่องของการพูดจาที่อ่อนหวานให้กันการที่3ก็คือการประพฤติประโยชน์หรือข้อที่4ก็คือการวางตนเสมอกันถ้าเราดูว่าบริษัทไหนกลุ่มไหนจะเป็นบริษัทที่ทำการค้าบริษัทใหญ่โตขึ้นมาเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการใน4ระบบนี้พนักงานในบริษัทก็จะอยู่ได้เย็นใจหรือแม้กลุ่มเพื่อนกันธรรมดาแต่บางกลุ่มใหญ่แล้วเราก็จะเห็นว่าเขาต้องมีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง4ข้อนี้มากกว่าคนที่กลุ่มเล็กมากกว่ากลุ่มบริษัทที่เล็กลงอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะสังเกตเห็นได้นำมาทำความเข้าใจในแต่ละข้อกันนะว่าไอ้สังขวัตถุเนี่ยคือวัตถุเครื่องมือแห่งการที่เราจะสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งนะมีอยู่4อย่างในอย่างแรกคือเรื่องของทานอย่างที่2คือเรื่องของวาจาที่อ่อนหวานอย่างที่3คือเรื่องของการประพฤติประโยชน์และอย่างที่4เรื่องของการวางตนเสมอกันเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งในอย่างไรบ้างอันแรกคือเรื่องของทานนะทานคือการให้การบริจาคการที่เราให้สิ่งของกับใครคนใดคนหนึ่งจุดประสงค์ของการให้ก็แน่นอนเพื่อที่จะเกิดบุญในตรงที่จุดจะเกิดบุญได้ก็คือเพื่อที่จะล้างไอ้เจ้าความตรณีในใจของเราอันนี้ข้อหนึ่งแต่มันก็จะเป็นบุญเกิดขึ้นของกับผู้ให้อีกจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อที่จะสงเคราะห์นะสงเคราะห์ให้เขาได้เกิดประโยชน์จากสิ่งของที่ให้แต่ซึ่งสองนัยยะนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่เอาอย่างเรื่องของการสงเคราะห์ก่อนในคนที่ขาดแคลนสิ่งใดในคนที่ขาดแคลนสิ่งใดแล้วเราให้สิ่งนั้นกับเขาอันนี้คือการให้เป็นลักษณะว่าสงเคราะห์ในการให้ลักษณะสงเคราะห์นี้เกิดบุญหรือไม่เกิดบุญแน่นอนเพราะว่าอยู่ที่ว่าเนื้อนาบุญด้วยใช่ไหมมากหรือน้อยก็อยู่ที่เนื้อนาบุญผู้รับด้วยมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าตัวผู้ให้เนี่ยมีใจศรัทธาก่อนระหว่างและหลังมากหรือน้อยแรงอย่างไรแต่เพราะฉะนั้นการให้ตรงนี้เกิดบุญแน่แต่การให้ในลักษณะสงเคราะห์เนี่ยจะเกิดบุญน้อยกว่าการให้อีกแบบหนึ่งนั่นคือการให้เพื่อที่จะละความตระหนี่การให้เพื่อที่จะสร้างบุญนะเช่นว่าเราถวายข้าวของเนี่ยคำพูดที่เขาใช้ก็จะแตกต่างกันไปการให้เพื่อสร้างบุญเขาก็จะพูดในลักษณะว่าเป็นการถวายแต่ไม่ว่าผู้นั้นจะต้องการรับหรือไม่รับแล้วจะได้เอาไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็จะใ ก็จะถวายในเช่นพระเจ้าประเสนิโกศลเนี่ยถวายของอะไรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยบางอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้อยู่แล้วในอย่างเครื่องประดับอะไรที่เป็นทองคําอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้แน่นอนแต่เพราะว่าความที่จิตตัวเองเนี่ยมีศรัทธานะก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นะก่อนให้ก็มีจิตเลื่อมใสระหว่างให้ก็มีจิตน้อมไปหลังให้แล้วก็ยังปลื้มใจอยู่นะให้กับเนื้อนาบุญจะให้อะไรคิดอะไรได้เอาจัดให้จัดให้นะไม่ว่าของนั้นควรแจกสมณะบริโภคหรือไม่ไม่รู้ให้หมดนะให้หมดพระเจ้าก็รับบางอย่างก็ไม่ได้ใช้สิ่งของนั้นเกิดบุญไหมพระเจ้าไม่ได้ใช้เนี่ยรับกันแล้วเนี่ยเกิดบุญแน่นอนเกิดบุญเยอะด้วยนะเพราะว่าองค์ประกอบ6อย่างนี้มันครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยผู้รับไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะผู้ให้มีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังถ้าไม่มีจิตน้อมไปมีจิตเลื่อมใสมีความปลื้มใจแล้วก็เกิดบุญแน่แต่ของนั้นได้ใช้ไหมบางทีไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำเนี่ยพูดถึงช้างเป็นยานพาหนะอะไรต่างๆเหล่านี้ภาชนะถาดทองคำพวกนี้ก็รับมาแล้วก็จบไปนะแต่เกิดบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นการให้ในลักษณะของการสงเคราะห์นะก็คือให้แล้วเขาใช้ของนั้นนะจะแตกต่างกันตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นผู้ให้เนี่ยที่จะให้ในลักษณะว่าเป็นสังฆวัตถุเนี่ยคือก็ต้องรู้แหละว่าผู้รับเนี่ยเขาต้องการอะไรในกรณีของหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีเนี่ยเขารู้ว่าบุคคลเนี้ยต้องการของสิ่งนี้เขาก็จัดหามาให้แต่ละคนมันก็ต้องการของไม่เหมือนกันนะแม้กระเป๋าก็ยังคนซื้อคนละแบบรองเท้าก็ใส่คนละสไตล์แล้วก็ชอบแบบไหนก็จัดสิ่งนั้นมาให้แล้วก็จึงเป็นผู้ที่มีบริวารมากนี่คือข้อที่1เรื่องของการให้นะให้ทานซึ่งจะมีความแตกต่างระหว่างการให้เพื่อสงเคราะห์กับการให้เพื่อสร้างบุญอย่างไรก็ตามทั้ง2 อย่างเนี่ยได้บุญแน่นอนนะมากน้อยไม่เท่ากันนะแต่เน้นเรื่องของการให้แล้วได้ใช้นะคือการให้เพื่อสงเคราะห์นะให้แล้วเพื่อสร้างบุญใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้แต่ไม่เสียดายมีศรัทธาให้เต็มที่นั่นคือการให้เพื่อสร้างบุญก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งจะแตกต่างกันนิดนึงตรงนี้ข้อที่2คือเรื่องของปิยวาจานั่นคือวาจาที่อ่อนหวานแม้คนมันจะอยู่ด้วยกันนะท่านฟังถ้าด่าเช้าด่าเย็นเช้าก็บ่นเย็นก็บ่นนะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเสียนหูแสบหูแล้วกันมันอยู่กันไม่รอดหรอกท่านผู้ฟังเอาไม่ต้องว่าเป็นหลายร้อยคนน่ะเอาแค่2คนเนี่ยบางทีมันก็ตึงๆกันทั้งวันนะเราก็ต้องรู้จักพูดจาอ่อนหวานเนี่ยบางเรื่องบางราวเขาทำไม่ถูกต้องอ่ะแหมแต่ถ้าถูกด่าถูกว่าบ่อยๆมันก็เคืองเหมือนกันนะเราก็รู้จักเวลาที่มันจะพูดที่เหมาะสมเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนการพูดนิดเดียวในการสนทนาบทสนทนาตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้พระเจ้าก็จึงจะเน้นในเรื่องของพื้นฐานก็เช่นสัมมาวาจานะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนะในลักษณะ4อย่างนี้แต่บางทีเราไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบแต่ฟังแล้วบางทีมันเคืองนะพูดใจจริงๆตรงๆเนี่ยแหละพูดถูกเวลาด้วยนะพูดมีจิตเมตตาด้วยนะแล้วก็พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์บางทีฟังแล้วก็ยังเคืองแต่ตรงนี้จึงเป็นลักษณะการพูดที่คนฟังแล้วเขาจะสบายใจนะโดยที่แน่นอนต้องไม่โกหกด้วยนะเพราะมันก็จะมีศิลปะการพูดที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องของสัมมาวาจาอีกไปขึ้นไปอีกนะนี่เป็นมุมมองของข้าพเจ้านะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยถึงแม้เราจะพูดสัมมาวาจา4ข้อนี้ได้บางทีฟังแล้วก็ยังเคืองแต่มันตรงเกินไปมันเสียดแทงเกินไปนะมันเป็นลักษณะที่ว่าขูดกลาวลอกออกแน่นอนล่ะตรงนั้นมันก็จะรู้สึกเคืองๆนิดนึงเพราะมันถูกขูดสีนะเป็นลักษณะของตบะนะเป็นการที่ขูดกิเลสออกนี่ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการพูดนะในจังหวะที่ถูกต้องในลักษณะที่เขาฟังแล้วจะมีความปลื้มใจจะมีความเลื่อมใสอันนี้จะเป็นลักษณะของปิยวาจาพูดแล้วผู้ฟังให้มีความสามารถที่จะพูดให้ผู้ฟังเนี่ยเขาปฏิบัติตามได้ให้ผู้ฟังเนี่ยเขาโอนอ่อนผ่อนตามได้ซึ่งเทคนิคตรงนี้ก็มีหลายอย่างเราจะสังเกตเห็นจากการที่พระเจ้าพูดการที่พระเจ้าตรัสก็มีบางทีไม่อยากจะไปงานเขาแล้วก็จะไม่พูดว่าไม่ไปหรอกก็จะพูดในลักษณะอื่นอย่างเงี้ยเช่นตอนที่เกณฑ์ยัชลินมานิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปไม่ต้องการไปเพราะว่าอาหารมันจะไม่พอเนื่องจากรู้แล้วว่าในตอนเย็นเสรพราหมณ์เนี่ยจะพาพวกมาบวชทั้ง300คนอาหารที่เกณฑ์ยัชลินจะเตรียมไว้ไม่พอแล้วก็ปฏิเสธ นะบอกว่ากินยัชลินเนี่ยนับถือพราหมณ์ภิกษุก็มีจํานวนมากพูดแค่นี้กินยัชลินก็ต้องนิมนต์ถึงรอบที่3นะจึงถึงรับด้วยดุสเดียภาพก็เป็นการพูดที่รักษาน้ําใจเขานั่นเองนะเป็นปิยวาจาตัวอย่างที่เราเห็นแล้วก็บางทีในการบอกสอนผู้สอนเนี่ยก็จะไม่ได้บอกณจุดที่ทําผิดก็จะมีการสอบสวนตรวจทานข้อมูลให้ดีก่อนแต่แน่นอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถทราบข้อที่จริงได้หมดว่าใครถูกใครผิดอะไรต่างๆแต่ก็จะมีการไต่ทวนสอบถามเรื่องราวให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งนะยืนยันว่าทําหรือไม่ทำนะเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นเนี่ยได้มีความคิดพิจารณานะคือใช้หมู่สงฆ์ในการที่จะตัดสินในการที่จะระงับอธิกรณ์พวกนี้นั่นก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณาความอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องปิยวาจาแต่บางทีไม่ได้พูดนะจุดตำแหน่งที่เขาทำผิดแต่ผ่านมาอีกสักหน่อยหนึ่งรอให้ใจมันเย็นๆนะมีหิริโอตปาเกิดขึ้นในใจแล้วค่อยบอกสอนแต่ตัวอย่างก็เช่นกับภิกษุที่อยู่ที่วัดนิโครธารามกรุงกบิลพัสนะตอนที่ทำผิดเนี่ยก็ยังไม่บอกตอนนั้นนะแต่ด้วยใช้ความเมตตาใส่ความเมตตาให้เข้ามาทีละคนนะจนบุคคลเหล่านั้นมีหิริโอตปาเกิดขึ้นในใจจิตใจน้อมรับนะที่จะรับคำบอกสอนก็อธิบายให้ฟังอันนี้เป็นตัวอย่างของการกระทำปิยวาจานะคือวาจาที่อ่อนหวานแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยลักษณะนี้ทำให้ตัวพระองค์เนี่ยมีบริวารมากไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนท่านนะเป็นบริวารของพระพุทธเจ้านะหรือว่าแม้แต่สาวกอื่นๆนะที่มีบริวารมากเช่นหันตกะอุบาสกหรือว่าอุรุเวลากัสสปะนี่เป็นต้นข้อที่3ในสังฆวัตถุ4นั้นก็คือการที่ประพฤติประโยชน์นะการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นนะไม่ใช่ประโยชน์ตัวเองนะประโยชน์แก่ผู้อื่นนะเราทำประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์เนี่ยเช่นตัวเราเองสร้างตัวเราเองให้เกิดประโยชน์ขึ้นเช่นเราไปอ่านหนังสือเพิ่มความรู้นะไปอบรมให้ประโยชน์แก่ตัวเองนะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะในที่นี้ก็คือการประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นนะพูดง่ายๆคือมีจิตอาสานั่นแหละซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเรื่องว่าคุณมีจิตอาสาไปช่วยกันทำความสะอาดไปช่วยกันบริการสังคมตรงนี้แหละคือการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นแต่ซึ่งแน่นอนเป็นการสร้างบริวารเป็นการที่ทำให้คนอื่นนั้นได้รับการสงเคราะห์จากเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของการเกื้อกูลกันติวข้อสอบกันในการที่สอนหมวดธรรมใดหมวดธรรมหนึ่งให้กันนั่นเป็นการสงเคราะห์ประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือแม้แต่ข้าพเจ้าที่ได้มาเทศสอนบอกสอนอย่างนี้นั่นก็เป็นการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นนะชักชวนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในธรรมนะแน่นอนผู้อื่นได้ประโยชน์แล้วก็ทําให้มีบริวารนะก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านเขียนจดหมายเข้ามานะร่วมบริจาคปัจจัยต่างๆเป็นข้อความทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างนะก็เห็นอานิสงส์ได้ทันทีในคําสอนของพระเจ้าในข้อที่3คือการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นตรงนี้นะนอกจากจะเป็นเรื่องของทางกายนะบางคนอาจจะใช้กําลังปัญญากําลังความคิดก็ได้นะช่วยคิดวิเคราะห์งานออกแบบอะไรต่างๆให้กับสังคมแล้วก็เป็นกําลังปัญญาที่เขาจะฝึกจะทําให้เกิดขึ้นได้การมาเป็นประโยชน์ตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจเลยไปว่าเราจะเป็นกลายเป็นคนใช้เป็นเบ้อะไรต่างๆให้กับคนอื่นนะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าประพฤติเพียงพอที่จะให้เกิดประโยชน์ในกับบุคคลอื่นอย่างเช่นบางคนช่วยกล่าวสอนบอกสอนความรู้อันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเบ้เป็นค่าทาสรับใช้แต่เป็นการทําเพื่อประโยชน์สังคมก็สอนให้ฟรีบ้างนะจัดหาอาชีพให้หรือให้ความรู้พวกนี้ก็เป็นการประพฤติประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนข้อที่4ในเรื่องของสังฆวัตถุ4นั้นคือการมีตนเสมอกันในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสมานตัตตาแต่การมีตนเสมอกันนี้ไม่ใช่ว่าไปตีเสมอกันว่าฉันเสมอกับเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาจะให้ถูกนิดหนึ่งนะเช่นบางทีคนขับรถนะจะประพฤติสังฆวัตถุ4ในข้อที่4นี้กับหัวหน้าหัวหน้าเข้ามาในรถฉันขับรถให้ตีตนเสมอกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความสมานัตตาความทำถูกหน้าที่นะความที่มีตนเสมอกันการมีตนเสมอกันเนี่ยคือหมายความว่าเราวางตัวเราให้เสมอกับหน้าที่ที่เราเป็นนั่นเองนะวางตัวให้เสมอถูกต้องกับหน้าที่ที่เรามีอยู่เป็นอยู่นะเช่นถ้าเป็นคนขับรถนะเราจะต้องการที่จะสงเคราะห์หัวหน้าเรานะด้วยข้อนี้สมานัตตาคุณก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณอย่างดีหน้าที่ในความเป็นลูกน้องหน้าที่ในความเป็นคนขับรถในอย่างดีก็ชื่อว่าสงเคราะห์หัวหน้าละบางทีเราอาจจะซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆนะของที่ภรรยาทำอะไรทำเรามาสงเคราะห์หัวหน้าเราก็ไ นะก็เรียกว่าเป็นการให้ทานอันนี้ก็ถูกต้องนะว่าเจ้าอ่อนหวานทุกคนทําได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องก็ทํากับหัวหน้าได้หัวหน้าก็ทํากับเพื่อนร่วมงานได้เพื่อนร่วมงานทํากันเองก็ได้นะลูกจะทํากับแม่แม่จะทํากับลูกได้หมดนะ4อย่างนี้นะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ใหญ่กว่าทํากับผู้ที่เล็กกว่าแต่แม้แต่ผู้ที่เล็กกว่านะก็ยังทํากับผู้ที่ใหญ่กว่าได้คนจนบางทีมีข้าวของบางอย่างนะที่เศรษฐีเขาก็ไม่มีนะเช่นอาหารการกินบางทีคุณทําได้ผลิตได้แล้วคุณเอาไปฝากเศรษฐีแล้วก็ได้เหมือนกันเป็นการสงเคราะห์ด้วยการให้ทานนะปิยวาจานี่ทําได้อยู่แล้วนะการที่ประพฤติประโยชน์แต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการที่เราจะประพฤติประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นช่องทางช่องว่างให้เราทําได้แน่นอนแต่อยู่ที่เรามีจิตอาสาไหมมีจิตในการที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นในข้อนี้หรือไม่แล้วการที่เราวางตนให้ถูกต้องตามหน้าที่นะในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นผู้ที่เป็นฆราวาสจะวางตนกับสมณะอย่างไรทำอยู่ในหน้าที่นั้นก็ชื่อว่าสงเคราะห์สมณะเนี่ยด้วยสังกัดวัตถุในข้อที่4สมณะตัตตาในสมณะจะวางตนกับฆราวาสหรือสมณะด้วยกันอย่างไรก็ชื่อว่าสงเคราะห์ผู้ที่เป็นฆราวาสสงเคราะห์เพื่อนผู้ประพฤติปรมาจารย์ด้วยสมณะตัตตาด้วยการสงเคราะห์ในข้อที่4ตรงนี้บุคคลที่ทํา4อย่างนี้นั้นท่านฟังเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีบริวารมากนะบริวารในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงลูกน้องนะแต่ว่ามีเพื่อนฝูงมากแต่มีคนที่รู้จักมากเป็นที่นับหน้าถือตามากมีเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะพอที่จะพึ่งได้ช่วยเหลือได้นะคอยป้องกันความประมาทให้เราแล้วถ้าเรามีเพื่อนนะที่เราสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดหนึ่งนะว่าบางทีเพื่อนที่เราสงเคราะห์ด้วยลักษณะ4อย่างเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้นะนะคือการที่เรามีกัลยาณมิตรนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะการที่เรามีมิตรชั่วก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่เราจะสงเคราะห์ผู้อื่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วต้องควรทำ4อย่างนี้นะทีนี้พอเราสงเคราะห์แล้วเขาอาจจะมาเป็นบริวารเรานะก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วอันนี้ก็ต้องแยกประเด็นกันไปซึ่งแน่นอนล่ะการที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนไหนนะซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปพูดกับคนพาลนะการไม่พูดกับคนพาลเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะถามว่าคนพาลควรได้รับการสงเคราะห์ใน4เรื่องนี้หรือไม่แล้วก็ต้องกลับมาดูพุทธพจน์ตรงจุดที่ว่าคนพาลเนี่ยควรจะได้รับการกีดกันด้วยความอดทนแต่เพราะนั้นเราควรจะอดทนใส่คนพาลดีกว่านะที่จะไปสงเคราะห์เขาด้วยสังฆวัตถุ4นี้นะถ้าเราอดทนแล้วก็ชื่อว่าเรารักษาตัวเองด้วยนะรักษาผู้นั้นด้วยประพฤติประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายด้วยเหมือนกันมันก็จะมาตรงกับข้อที่3นะว่าเราทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองทําประโยชน์ให้กับตัวเขาแต่ในรูปแบบลักษณะที่คนละอันคนละแบบกันกับการที่เราจะทํากับคนดีใช่มั้ยคนดีเราก็ทําอีกแบบหนึ่งคนชั่วเราก็ทําอีกแบบหนึ่งนะซึ่งจะเป็นธรรมด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเหมือนกันอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของสังขารวัตถุ4อย่างที่ว่าซึ่งในเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังจําได้ในเข้าไปในสมองโอเคดีมากเลยแล้วก็ทําให้เกิดความรู้อันยิ่งเข้าไปในใจนะเข้าไปในใจแล้วปากเราก็ขยับตามเป็นปิยวาจาออกมานะมือเราก็ขยับตามเป็นการให้ทานเป็นการบําเพ็ญประโยชน์นะใจเรานะตั้งอยู่ให้ถูกในลักษณะที่เราควรจะต้องปฏิบัติกับผู้นี้อย่างไรอย่างไรแล้วก็ชื่อว่าเรามีความรู้อันยิ่งความรู้ในเรื่องสังขารวัตถุ4นี้จะไม่เป็นงูพิษแต่เราจะไม่เอาความรู้นี้ไปทิ่มแทงคนอื่นเธอทําฉันไม่ได้ทําฉันทําเธอไม่ได้ทําจะไม่มีนะเราก็จะดูจิตของเรารู้ว่าอะไรเป็นยังไงนะทําประโยชน์มีบริวารนะผู้อื่นได้รับการสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นคนพาลก็ตามคนดีก็ตามเราก็ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร